punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kora i Stanisław Sojka. Na dzień dobry, dziś w budziku. A jak zwykle o tej porze, kiedy to na budziku 4 po 4, sięgamy po piosenkę dnia. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Norah Jones. Slow, some kind of mystery.

oraz pasmo górskie w Andach. W 1919 roku oddziały czechosłowackie wbrew umowie z listopada 1918 roku zaatakowały polską część Śląska Cieszyńskiego, osiągając początkowe powodzenie. Oczywiście zaogniło to na wiele lat wzajemne stosunki obu sąsiadujących państw. W 1921 roku zmarł Władysław Żeleński, kompozytor, twórca oper, także polonezów, suit, mazurków, kantat i utworów churalnych. A równo 90 lat temu w sali Filharmonii Warszawskiej rozpoczął się pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Fryderyka Chopina. Inicjatorem był Jerzy Żurawlew, pianista, pedagog i kompozytor, a pierwszym laureatem został Lew Oborin ze Związku Radzieckiego. Dodajmy, że ten konkurs trwał wówczas do 30 stycznia. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. To już za niecałą godzinę, a za niecałe 3,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Komasa. I już 4:30. Pora na prognozę pogody. Oj, proszę, pan synoptyk się postarał. Nie tylko w porannej korespondencji, ale także w prognozie pogody pojawia nam się Finlandia. Polska na skraju wyżu z centrum nad Morzem Czarnym, ale od zachodu przejdzie pod wpływ płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem właśnie znad Finlandii. Północ kraju w powietrzu polarno-morskim. Pozostałe regiony kraju w powietrzu polarno

Gotowy budzik. Bliska, bliska, ciepło, ciepło, cieplej, coraz cieplej. Spokój państwo proponują, zadziorność państwo proponują, także tropy, a konkretnie tropy Gronostaja, to od pana Stefana, także od pana Leszka. Czyżby chodziło o wyniosłość? No blisko, dziś pan Jacek, niepokój. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, to była chyba najprawdziwsza z prawdziwych dziś odpowiedzi, niepokój, ale skupiamy się na tym, co w budzikowej łepetynie się narodziło, rzecz jasna, na nie dziś. w budzikowym alfabecie nie dziela na głównym i Wojciech Młynarski, czerwone gitary, nie zadzieraj nosa i przed momentem tilt, nie wierzę politykom. Pięknie Państwu dziękuję. Ciąg dalszy, oczywiście, gdyby Państwo chcieli poszukiwać prawidłowych odpowiedzi z budzikowego alfabetu jutro o zwykłej porze, zapraszam serdecznie. Tymczasem za 18:05, za chwilkę sygnały, korespondencja krajowa, później zagraniczna. About, I knew him, I knew his heart. They liked to laugh at him, but I felt his light right from the start. When the boy walked, he always walked alone. Not the schoolyard or classroom, no one was ever home. Pozdrawia i podpisuje listę obuzności z nad szklanki kawy i ciasteczek maślanych. Dziś oczywiście jest bonus. Cukrzyk bezcukrowych za oknem u mnie na termometrze 1. To od pana Pawła z Łosic. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Kamil z Rzeszowa śle ukłony i melduje się właśnie z zmrożonego Rzeszowa, gdzie termometr wskazuje około 4-5 kresek poniżej. Cieszę się bardzo, że po długiej nieobecności wreszcie mam możliwość spotkania z budzikową rodziną. Lepszego rozpoczęcia nowego tygodnia nie można sobie wyobrazić. Pięknie dziękuję, panie Kamilu, za tak wspaniałe słowa. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo za to, że trójka o tej porze czyni mój świat o wiele, wiele lepszym. Pięknie dziękujemy, panie Kamilu. No, tak przyjmuję to, rzecz jasna, w budzikowej skrzynce, ale przyjmuję to i przekazuję koleżankom i kolegom, którzy to zasuwają przez cały dzień, a wstają wcześnie rano. Na przykład

Tahot silki, mun sylissäni. Kun lämmin vesi joka lainehti. Yhdestä puusta meidän peistä. Jakkolwiek kojarzy się ze słoneczną i ciepłą Finlandią, to właśnie fińskie reggae Sydemelis Intervacin. No i odezwała się także Sirka Leiponen. Gorąco pozdrawiamy. A więc jednak grono miłośników Finlandii większe niż można by się spodziewać w poniedziałkowy ranek właśnie w budziku. 3 minuty pozostały do godziny 5:00. Po 5:00 rzecz jasna zapowiedzi tego, co przed nami. Będziemy szeleścić prasą, zaglądać do kalendarza, także muzycznego. A będzie się działo, i tak, tak. Nie zapomnimy o panu synoptyku, oczywiście o jego prognozach pogody. Tak, tak, niby ta zima, niby nie zima, to od -2 do +2 stopni. Poza tym państwa poranna korespondencja, 5:00 już za 2,5 minuty. Trójka, Polskie Radio, Piotr